5 vuotta. Enkä koskaan lähde ongelle suotta. Tahdon saada kuhan, taikaa vaikka nuhan, aina kun rantaan tepastelen. Mutta kerron jutun rankan. Mä näin rotki kokki jankan. Se lauloi pyörin, pyörin, pyörin, pyörin, pyörin pitkin jokeen. No sekosi mun siimat ja tukka. Kääkän päähän lensi mun villasukka. Kun mä sitä ankkaa säikähtin ja takapuolta vankkaa tuijotin. Taisi multa mennä tajun, kun siitä lähti hirvee haju. Mä lauloin pyörin, pyörin, pyörin, pyörin, pyörin pitkin jokeen. Kääkkä alkoi pitkin vettä pomppia, ja minä soitin mato purki komppia. Se huusi tosi kova, minä tanssin bossa nova, auringon laskuun rokattiin. Olin ihan peruna muusi, kun äiti mua kotiin huusi. Se huusi pyöri, pyöri, pyöri, pyöri, pyöri pitkin jokeen. Pyörin, pyörin, pyörin, pyörin, pyörin pitkin jokeen. Hop!